Bueno, avui tornem a estar aquí, però aquest cop ha vingut l'Albert a acompanyar-nos i bueno, jo què sé, doncs és el segon programa de Ràdio 557. 557, bueno, heu escoltat YouTube Today, la cançó que es diu Slow Down, que la versionava North Star. Cert, una gran banda de Barcelona. Ja, llàstima que no puguem posar res, no? Bueno, teníem una demo, no? Sí, però jo crec que és impunxable. Ja, s'ha enfadat. També tenen un tema gravat en el recopilatori aquest de Misfits, però... Ah, sí, hòstia. També millor que no el posem. Bueno, vas mirar. I jo què sé, tio, avui Sant Jordi, us han regalat algun llibre o què? Cert. Sí. Sí? Sí. Cap. Què va? No, a mi tampoc. Encara no. Sí, no sabem llegir, encara. A tu sí? A mi sí, tio. M'ha regalat un que es diu Up Against the Wall, Motherfuckers, que és d'aquest grup anarquista de Nova York, que feia mogudes. Radical. Bastant radical, tio. Sí, que no? Són molt radical. Extrema. Sí. Però bueno, jo què sé, com no me l'he llegit, tampoc parlaré d'ell, ara. No. Potser és una puta merda. Ja, pot ser. Més endavant. Bueno, doncs que... anem a posar un tema de Fuse o què? Vols dir sí, no. Fotem-li. Pues res, anem a fotre aquí un tema de Fuse, que aquest es diu Civil Defense. Tu li estàs contant alguna cosa, no? Sí, no, bueno, que de fet això em recordava de Freeze, o de Fresh, o com es diguin, que ho, de Freeze, que ho hem parlat abans en l'assaig, que abans hem anat a assajar amb Glam, i... Sempre fem publicitat de Glam, no? Sí, puta. Sí, sempre. Quants cops ha de sortir Glam per programa? Un cop. No? Com a mínim, no? Un cop mínim. Va. Bueno... La qüestió és que estàvem parlant de que venen a tocar aquí, Fresh, i Seven Seconds també, i Air Crazies, i grups així tots, sí. No? I ara amb aquesta cançó he recordat que comentàvem que sempre que venen grups de fora, qui representa, com si diguéssim, Barcelona, són grups que no toquen mai de hardcore per aquí, saps? Grups de hardcore que no toquen massa... En els concerts habituals i que això, doncs, bueno, ho comentàvem abans que era estrany, que no sé qui cony organitza o qui ho fa, que truca gent, com podria ser, no sé, bueno... Clar, però és que això és culpa de, també la persona que pilla aquest tipus de concerts, saps? La gent que organitza aquests concerts tampoc és gent que vingui als nostres concerts ni res, és penya que vol treure diners del hardcore i tot i... Sí, no. I jo què sé, munta concerts que valen una pasta, els munten a sales cares... Bueno, però això no treu que... No sé, que agafi bandes que realment... Bueno, on, ja, no sé si estan tocant o no. Potser és que les bandes ja directament diuen que no, no? Va, jo crec que no tant. No sé, però jo crec que és més rotllo que truca als seus amics o coses així... Sí, no sé. Abans que cap altra cosa. No sé. Però bueno, jo que sé, que és una merda perquè li trobo la gràcia a aquest concert, perquè si vas a veure Seven Seconds, amb qui tocarà Seven Seconds? Pues... Ah, bueno, és la reunió d'Afterlife. Que a mi, com que si reuneixen, potser no fa falta, no? Una reunió d'Afterlife, no sé... Bueno, per a mi tampoc fa falta, però... Però bueno, mira, almenys Afterlife és una banda més de hardcore de veritat que altres coses que acostumen a tocar. Sí, sí, aquest sí. Tipus de concerts, però sí, la veritat és que... Bueno, toquen també bot farts en el de 7 Seconds, em sembla. Ah, sí. Bueno. És que el que seria més graciós és que fos com un concert normal però que toca 7 Seconds. Clar, això seria boníssim. Això estaria millor. A mi m'agradaria més. Però bueno, com que tampoc ho muntem nosaltres, doncs... Sí, però és perquè no muntem nosaltres això. Perquè hi ha penya que abans de nosaltres va i els hi dona, pues, jo què sé, 10.000 euros, saps? Ja. Yeah. L'Albert, quan li toqui l'euromillón, ara podrà pagar... Ui, hem de mirar si s'ha tocat l'euromillón, que ja ha passat d'hora. Ara ho mirem. Ara ho mirem. Ara posem un tema, no? Posem un tema i ho mirem. Bueno, ara anem a posar un tema de Rose que va dedicat per la Sara, perquè, jo què sé, com li mola 7 Seconds, que ara estàvem parlant, doncs li posarem una versió de 7 Seconds. Feta per Rose, de Barcelona. Vinga, ja va. Bueno, Barcelona. Que no són de Barcelona, són de... No, són de Banyoles, de aquests. De Mollet. Clar, com estan mullats amb l'estany aquest que tenen. Clar, tio. Nothing will be empty for now, I must face the pain. Nothing will be empty for now, I must face the pain. I trust you, I never could say no, and you just stay with me. No way to be my friend, and no way to be my friend, and no way to be my friend. Al final aquest tema no era de 7 Seconds, com us heu donat compte. Perquè era una merda la versió, eh? És que donava puto fàstic a 7 Seconds, estava super mal feta. No, és horrible, és horrible. És que, bueno, hem provat de ficar-la, eh? Però ens hem hagut de tirar enrere i... Jo no recordava això. I, bueno, aquesta es deia Don't Wait i jo què sé, li ha de dir que igualment a la Sara. Sí, sí, clar, hombre. I... Re, jo ara vull que ens diguis ja... el que serà el concurs. Ah, val, anem a parlar del concurs. Ah, hi ha concurs. Volem començar una secció setmanal que... Bueno, s'intentarà. S'intentarà. Que és el concurs de la setmana. Aleshores, la qüestió és que fem una pregunta i la penya ho ha de respondre. I ens ho ha de respondre utilitzant el contestador automàtic del programa, que, com veureu a la pàgina web, és que heu de clicar al link aquest que posa i, bueno, doncs graveu la resposta i poseu la nostra adreça i ens l'envieu. I els premis suposo que seran de Sailor Souls, no? Ah, sí, els premis són tan valiosos com tots els discos que té Sailor Souls en una caixa. Tots, no? Vale, és veritat. Els discos... Cada setmana. Si no, les acaben ràpid. Jo què sé, ja... Ja concretarem. Hi haurà premis. Però seran Sailor Souls. Made in Sailor Souls. Sí. Normalment tindran, sí, un valor d'aquest nivell. S'ha de concretar. Garantia Sailor Souls. Garantia Sailor Souls. Perfecte. Bé, doncs digues la teva. La pregunta de la setmana és que aquí tenim l'Albert, el nostre amic. Ai. Ja em fa patir. Sí, sí. I bueno, l'Albert resulta que té un problema. Que és que tota la penya de la banda té un mote que mola. I què li passa a ell? Pues que el seu mote no mola res perquè de moment és Delphi. No, no és Delphi. Bueno, total, que necessitem motes per l'Albert, perquè jo què sé, aquí la penya es diu El Muerte, el Jabato. Aquest se'l va buscar bé. Kevin Flores. Kevin, bueno, Flores, ja, li diuen. Ell vol que li diguin El Jabato, però... Ja, no, però ningú li ha dit en sa puta vida. I l'únic, no, utilitzem el seu cognom com si fos un apodo i ja li val... I no, jo què sé, doncs l'Albert doncs necessita noms així, jo què sé, doncs animals perillosos, coses que intimidin... O algú que peti, saps? Algú que peti, perquè, bueno... A mi Delphi m'agrada, per a això. A mi també, però... Ja, perquè són molt de la guassa, saps? Estem juguetons. Però resulta que no és molt on per posar-ho... Clar, no queda bé. A l'insert d'un single. No. Així que, jo què sé... Qui trobi l'apodo més molon, doncs... Doncs s'endú. Doncs s'emporta un lot de Sailor Souls... Bueno, de puta mare, és que no té preu. No té preu. Puto Uri. I, bueno, jo què sé. I ara... Anem a posar un tema de Flor Punch. Ah, no. Bueno, és vale, anem a posar un tema... No. Sí. Sí, està bé. Doncs anem a posar un tema de Flor Punch i anem a posar el tema que es diu... Wash Up at 80. Oh, yeah. que era la cançó que dèiem. Sí, aquesta sí. Bueno, doncs això era Flower Punch i ara anem a revisar una mica els concerts que... Que creiem que hi ha. Que creiem que perquè hi ha. No se sap segur, eh? Val. Sí, em sembla que hi ha... El 7 de maig hi ha un concert. Vale, sí, sí, el 7 de maig hi ha... Bueno, el Gavi organitza un concert allà a Roquetes. Sí, amb que toquen Decline, Best is Wonderful... De Tarragona. De Tarragona. Nadie sabe cómo suena lo nuevo, cosa. Home. Claro, porque eso es inédito. Si es nuevo, sí. Ells ho sabran, suposo. I amb... Sí, això. I amb Glam. Que ja ha sortit dos vegades, eh? Dos, ja, merda. Que només podia sortir un cop per programa, però bueno. Sí, mira. L'altre programa va sortir un 10 cops. Bueno, però val. Això és el 7 de maig, allà... A Roquetes. Don del Gavi. Don del Gavi. I val 3 euros, i ja tothom sap arribar a Roquetes. No. Què més? Després, el que comentem, que el 4, Sailor Soul... Sí, el 4 de maig... Hi ha també un concert d'aquests americans, no sé, al Rock Sound, però no sabem res més, no? I qui són els americans? No sabem. Uns xicots que són molt bons, es veu, però... Que això. La peten més que Invasion, es veu, saps? O sigui, es comenta. Que els Invasion? Que els Invasion, saps? Però o sigui, són del rotllo Invasion o no? Això ja no se sap, però... No. O sigui, però... A saco. Sí. Imagina't. No, té bona pinta, té bona pinta. Sí, té bona pinta, però no tenia ni puta idea d'això. No, tio. Això és 4 de maig. Clar. Cada queda una mica. Ja, 4 de maig, diada, diada. Ja informarem. Diada. Ja informarem. Vale, pues jo què sé, anem a posar una altra cançó. Una altra ja? Sí. De hardcore, més hardcore, eh? Sí, sí. Bueno, doncs... Anem a posar... Va, aquesta m'agrada molt, la Carrier Suicide, que jo, com, buah, aquesta cançó, vaig pel carrer, tio, i... Com el Gavi quan va al gimnàs, saps? No, com el Gavi el dia que me'l vaig trobar... Ah, sí, això. Em vaig trobar el Gavi pel carrer Tallers i estava escoltant Tragedy i fent així com la bateria. Ah, vale, sí, pel carrer. Hi ha cançons que t'arriben. Que arriben. Doncs per sí, mi sí. Aquesta Carrier Suicide, jo, o sigui, m'arriba. Això m'arriba. Com es diu la cançó? Carrier Suicide. No sé com es diu, tio. Aquest tema al final hem quedat que es deia Fast and Furious i res i... T'encanta aquest tema, no, fill de puta? Superbé. Però jo crec que és una mica massa llarg, perquè t'agradi aquest tema. Ja, potser sí. Bueno, la qüestió és, ara ja arribem al final del programa i fem una última, una nova secció, digue-li secció... Secció de cuina. Secció de cuina. I una avui... 557 a l'antena. Vale, es pot dir així. Es pot dir així, no? Vale, perfecte. Què fem avui? Fem avui? Avui farem Seitan Escabeig. Un dia tan català com avui. Com avui s'ha de fer Seitan Escabeig. Tan bo com avui, no? Com un dia d'avui. Sí. Perfecte. Bueno, com es fa el Seitan Escabeig? Doncs jo primer dic com faig el seità i l'Albert ens explica com fa l'escabeig. Vale. Vale? Jo el seità agafo gluten de trigo i poso en un gotet. I d'aquest got el poso, ho poso en un bol, vale? El got ple de gluten de trigo l'aboco allà. Llavors, el got és per les mides, sí, més que res. Llavors, després poso en el got aigua, vale? Una mica menys del que he posat amb gluten de trigo i després ho remeno tot. Val, s'ha de fer un xicle amb això. Un xicle, i faig una massa i ho vaig amassant fins que queda una espècie de boleta xicle, vale? Que de l'aigua aquesta de vegades ho faig amb soja, perquè quedi tot salat, o no tot amb soja, però meitat soja, meitat aigua. Llavors ho bulleixo una hora o així i al cap d'una hora ja està fet. Val, però quan ho bulleixes li fots espècies, caldo, el que vulguis. Normalment és un quadradito, un cubito. Un cubito. Aquí la penya li ha de fotre una mica fantasia perquè tingui gust al seitar. La base és aquesta, i després ja, si vols fer històries... Ho busqui per internet. Claro. Hombre. Bueno, i llavors el tema de l'escabeig, que és recepta de la mare del Pau. Vale, em diu quanta estona s'ha de bullir el d'això? Una hora, no arriba. Val. Bastant. Però em sembla que la gent ho fa... 2 hores. No, dic que cadascú fa el seu. Vale. Sobre l'hora. Que la penya prohibi una hora, si m'havia fet. Bueno, la cosa de l'escabeig és molt fàcil. Tu agafes el seitar i el talles a làmines, així gruixudetes, i llavors el podes afregir amb oli d'oliva, si pot ser. Si pot ser. I llavors ho fregeixes amb unes boles de pebre i uns alls sencers. I llavors això, un cop ja està fregit el seitar, ho retires i amb el mateix oli doncs poses unes fulles de llorer i una mica de farigola. Ho deixes un moment de rebre, si no se't cremarà, i llavors ho retires del foc i afegeixes mig got de vinagre o bueno, el que tu vulguis. Això ho poses a sobre del seitar i ho deixes reposar. Ja està. I això cada dia està més bo. Jo vaig fer 3 mesos i ara està boníssim. Ara està en reserva, tio. No, millor si es fa d'un dia per l'altre que no al moment. Sí. Ja està, bona idea. Tampoc s'ha de menjar molt calent, això. No, fred. Fred. Jo m'ho menjo fred. Del tiempo. La idea és que la gent ho provi i que si li surt bé o si li surt fatal, si intoxica o alguna cosa, ens envia un missatge i ens digui el què, no? Ja. Va, estaria guai, això. I jo què sé, recordar que la penya, si es vol animar a deixar coses al contestador, doncs... Sí, bé, la veritat és que anem molt perduts, no? Que necessitem... No, hem d'intentar anar millorant el programa, doncs setmana a setmana, i anar ficant seccions i jo què sé. Bueno, tu, ho deixem aquí, això? Sí, amb un últim tema. Hi ha alguna cosa que vulgueu dir? No, home. Recordar? Ho deixem pel següent. Sí. Parlar sobre la periodicitat del programa, perquè el que molaria és treure-ho el mateix dia de la setmana, això. Bueno, s'intentarà fer. S'intentarà, jo què sé, a partir de la setmana que ve o alguna cosa així. Ja decidirem el dia i a partir de la setmana que ve ja ho posarem cada dia. Bueno, va. Bueno, doncs jo què sé, anem a posar un tema de... The Wire. The Wire per despedir-nos. I quin tema vols posar a obrir? El 3. El 3, no? Watch of the number. Watching the numbers. This vibe of the number. Bueno, jo què sé, doncs, la pella que baixi el disc aquest que es diu Pink Flag. Bueno, Pink que surt Floyd. Una Pink Flag a la portada i que posi el 3. El tema 3. Vinga. Impossible.